Maestrul și Margareta. Roman de Mihail Bulgakov. Capitolul 11. Dedublarea lui Ivan. Pe malul celălalt al râului, pădurea, luminată cu un ceas mai devreme de razele soarelui de mai, se negură, se șterse și se destrămă. În spatele ferestrei, apa se prăvălea ca un val neîntrerupt. În înalturi, scăpărau într-una fulgerele, asemenea unor filamente incandescente, cerul se despica. În camera bolnavului se prelungea o lumină tremurată, înfricoșătoare. Ivan plângea încetişor, stând în pat și privind râul tulbure ce clocotea cu bulbuci. La fiecare bubuit de tunet, poetul scotea un țipă jalnic și-și acoperea fața cu mâinile. Pe podea zăceau foile scrise de mâna lui. Le împrăștease vântul, ce năvălise în odaie înainte de a se dezlănțui furtuna. Încercările poetului de a compune o declarație cu privire la fiorosul consultant se dovediră cu totul infructuoase. Îndată ce Prascovia Feodorovna, sora cea grasă, i-a înmânat un vârf de creion și hârtie, poetul și-a frecat mâinile cu aerul omului preocupat și și-a făcut loc la măsuță. Începutul misivei se dovedi destul de vioi. Către miliție. Ivan Nicolaevici Bezdomnui, membru al masolitului. Declarație. Aseară am mers împreună cu răposatul M.A. Berlioz la Patriarhie Prudă. Aici poetul se încurcă, mai cu seamă din cauza cuvântului răposatul. Din capul locului ieșea o aiureală. Cum se poate una ca asta? A mers împreună cu răposatul. Morții nu circulă. Mai știi, te pomenești că o să mă ia drept nebun. Gândind astfel, Ivan Nicolaevici se apucă să îndrepte cele scrise. Cu M.A. Berlioz, ulterior răposat. Nici textul acesta nu s-a satisfăcut. A trebuit să redacteze o a treia variantă, care se dovedi însă mai slabă decât primele două, cu Berlioz, care a nimerit sub tramvai. Aici se mai băgă pe fir și compozitorul acela neștiu de nimeni, tizului Berlioz, și a trebuit să adauge, nu compozitorul. După ce se chinui cu cei doi Berlioz, Ivan șterse tot ce așternuse pe hârtie și hotărâ să înceapă din capul locului cu ceva foarte tare, pentru a atrage numai decât atenția cititorului, și scrise cum a văzut motanul urcându-se în tramvai, apoi însă se întoarse la episodul cu capul retezat. Capul și prezicerea consultantului îl aduseră cu gândul la Pilat din Pont și, ca textul să sune mai convingător, Ivan hotărâ să expună povestirea despre procurator integral, descriind totul din clipa în care acesta, înfășurat într-o mantie albă cu căptușeală sângerie, ieșise sub colonada palatului lui Rod. Ivan lucra sârguincios, ștergând uneori cele scrise, introducând cuvinte noi. Încercă chiar să-l deseneze pe Pilat din Pont, iar după aceea pe motan stând pe labele dinapoi. Dar nici desenele nu i-au fost de niciun ajutor și cu cât avansa, cu atât mai încălcit și mai de neînțeles suna declarația poetului. Atunci când se stârni vântul și când mâna de departe se ivi norul acela înspăimântător cu marginile învolburate, care învălui pădurea, Ivan se simți sleit de puteri, neputincios să vină de hac declarației și, lăsând să zacă pe podea, fără să restrângă, firele împrăștiate în toate părțile, izbucni încetişor într-un plâns amarnic. Prascovia Feodorovna, felcerița blajină, intră la poet în timpul furtunii. Femeia se arăta îngrijorată, văzându-l că plânge, trase storurile, ca fulgerele să nu-l sperie pe bolnav, ridică firele împrăștiate și cu ele în mână fugi să aducă un medic. Acesta veni, îi făcu lui Ivan o injecție în braț, asigurându-l că nu va mai plânge, că totul are să treacă, are să se schimbe și are să se uite. Medicul a avut dreptate. Nu trecu mult și pădurea de peste râu își recăpătă fața ei de totdeauna. Se profila limpede, copac lângă copac, sub cerul din nou senin, iar râul se domolise. Starea de neliniște și melancolie începu să-l părăsească pe Ivan, îndată după injecție, și acum poetul stătea întins, liniștit, privind curcubeul arcuit pe bolta albastră. Rămase așa până seara și nici nu văzu cum pierise curcubeul, cum se mohorâse cerul, cum se întunecase pădurea. După ce bău o cană de lapte cald, se întinse iar și se miră singur cât de mult îi se schimbase firul gândurilor. Se estompase amintirea motanului afurisit, nu-l mai înspăimânta capul retezat și, mutându-și gândul de la el, Ivan început să raționeze că, de fapt, în clinică nu-i deloc rău, că Stravinsky este o minte și o celebritate și că e extrem de plăcut să ai de-a face cu el. Pe deasupra, aerul serii e răcoros și dulce după furtună. Casa durerii atipea. Pe coridoarele învăluite în tăcere, se stinseră becurile lăptoase și în locul lor, conform programului statornicit, se aprinseră niște veioze discrete, albastre și, tot mai rar, răsunau după ușă pașii mărunți precauți ai felcerițelor pe mocheta de cauciuc a coridoarelor. Acum Ivan stătea întins într-o stare de dulce langoare, aruncând priviri când spre becul ce-și revărsa de sub tavan lumina estompată de un abajur, când spre luna ce se ivea de după pădure, întunecată, și conversa cu el însuși. De ce, la drept vorbind, m-a tulburat în așa hal faptul că Berlioz a nimerit sub tramvai? Raționa poetul. La urma urmei, ducă-se pe pustii. Nu mi-a fost nici frate, nici prieten, dacă e să fim drepți. Dacă e să scormonim bine lucrurile, reiese că, de fapt, nici nu-l cunoșteam ca lumea pe răposat. Păi da, ce știam eu despre el? Nimic, decât că era chel și teribil de elocvent. Mai departe, cetățeni, își urmă discursul Ivan, adresându-se nu se știe cui, iată ce trebuie să analizăm. Ce m-a apucat, spuneți-mi și mie, de m-am înverșunat așa, împotriva acelui consultant enigmatic, magician și profesor, cu unul dintre ochii negri și altul gol. La ce bun toată acea urmărire stupidă? De ce l-am fugărit numai cu izmenele pe mine, cu lumânarea în mână, iar apoi de ce toată aiureala aceea din restaurant? Ia te rog, ia, zise deodată undeva, în lăuntrul său sau la urechea lui, Ivan cel de altă dată. Că Berlioz să moară cu capul retezat, el a știut-o dinainte. Și atunci cum să nu mă tulbur? Ce să vorbim, tovarăși? Obiectă Ivan cel nou, la spusele celuilalt. Până și un copil înțelege că aici nu e lucru curat. Este 100% un personaj misterios ieșit din comun. Păi ăsta e lucru cel mai interesant. Omul l-a cunoscut personal pe Pila din Pont. Mai vreți ceva? Vă trebuie altceva mai palpitant? Și în loc de gălăgia asta prostească, pe care am stârnit-o la patriar și e prudă, n-ar fi fost mai inteligent să-l întreb politicos ce s-a întâmplat mai departe cu Pilat și cu arestatul acela Hanozri? Și eu m-am apucat de dracu știe ce. Ce să spun, întâmplare din calea afară de importantă. L-a călcat tramvaiul pe redactorul șef al unei reviste. Nu o să mai apară revista din cauza asta sau ce, mă rog? Ce să-i faci? Omul e muritor și, după cum s-a spus, pe bună dreptate, subit muritor. Ei, să-i fie țărâna ușoară. Ei, și o să vină un alt redactor șef și poate chiar mai elocvent decât predecesorul lui. După ce moțăi un timp, noul Ivan îl întrebă veninos pe cel vechi. În cazul acesta, cine sunt eu la urma urmelor? Un nătărău, răspunse distinct, de undeva, o voce de bas care nu era a niciunuia din Ivani și care semăna grozav cu vocea groasă a consultantului. Ivan nu se simți ofensat pentru epitet. Dimpotrivă, plăcut surprins la auzul acestui calificativ, zâmbi și ațipi liniștit. Somnul se furișa spre poet, i se și năzărise un palmier ce se înălța proptit într-un picior gigantic, trecuse prin fața lui motanul, dar nu era deloc furios, ci vesel. Într-un cuvânt, somnul era gata-gata să-l fure de-a bine la pe Ivan, când, deodată, grilajul ușii se dădu la o parte, fără zgomot, și în balcon răsări o siluetă tainică. Ferindu-se de lumina lunii, îl amenință pe poet cu degetul. Fără pic de teamă, Ivan se săltă în pat și zări pe balcon un bărbat. Acesta, ducându-și degetul la buze, șopti: